87वां सर्ग। देह इंद्रिय आदि की उत्पत्ति के क्रम से अपनी देह में ही विश्व की कल्पना तथा अपनी स्वयंभू रूपता का श्री वशिष्ठ जी के द्वारा वर्णन। जैसे मैंने ध्यानपूर्ण दृष्टि से शिला, वृक्ष, तृण आदि समस्त पदार्थों में सृष्टिया देखी थी, वैसे ही अपने शरीर के अवयवों में भी ध्यानपूर्ण दृष्टि से अनेक सृष्टिया देखी, यह कहते हैं। आई दी जा श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, शिला, तृण, गुल्मादि में विचित्र सर्ग देखने के बाद निरामय, सर्वव्यापी, अनंत, चिदाकाश स्वरूप तथा समाहित चित्त होकर जब मैं देखने लगा, तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे शरीर के ही भीतर सर्ग स्थित है, जिसकी उपमा अंकुरित बीज सकती है। यह सर्ग देहरी के भीतर स्थित वृष्टि से सिक्त हुए बीज के अंकुर के सदृश है। एक दो, जैसे बीज में भीतर विद्यमान अंकुर सींचने से विकसित होकर ऊपर की ओर निकल आता है, वैसे ही मूर्त मूर्त, चेतन और अचेतन सभी वस्तुओं में यह जगत है। तीन, अपनी समाधि में उस सृष्टि का आपने कैसे अनुभव किया, इस प्रश्न पर कहते हैं। जैसे सुषुप्ति अवस्था से स्वप्नावस्था को प्राप्त चिन्मात्र पुरुष की स्वचेतन से स्वप्न दृश्य भी विकसित होता है, अथवा जैसे स्वप्नावस्था के हट जाने पर प्रबोध को प्राप्त हुए पुरुष का जागृत प्रपंच विकसित होता है, वैसे ही सृष्टि के प्रारंभ में जिसने अपने स्वरूप का पृथक रूप से अनुभव किया है, ऐसे आत्मा में यह सृष्टि उदित होती है। हृदयाकाश में हुआ यह सृष्टि का उदय आकाश स्वरूप से, चिदाकाश से पृथक नहीं है। चार पांच वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। हृदय सर्गोदय, इससे आपने हृदय पद से हृदयाकाश कहा है, और आकाश रूपतः इससे मैंने आपका अभिप्राय चिदाकाश समझा है। अपने इस मतलब को संबोधन द्वारा सूचित करते हुए श्री रामचंद्र जी, भगवन, मेरे स्पष्ट परिज्ञान के लिए विस्तार के साथ आप पुनः इसका वर्णन कीजिए, यह प्रार्थना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, परमाकाश रूप हे वशिष्ठ जी, चिदाकाश रूप आप में सृष्टि कैसे प्रवृत्त होती है, यह आप मुझसे फिर कहिए, ताकि इसका मुझे ठीक ठीक परिज्ञान हो जाए। छे वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। एक, श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूछे गए मतलब को विस्तार के साथ कहने के लिए श्री वशिष्ठ जी, पेज 384, 2104। प्रतिज्ञा करते हैं। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। उसका श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, उस समय मैंने अपने में सत के तुल्य प्रतीत होने वाले वस्तुतः स्वप्नंगर के समान असत इस स्वयंभू रूपता का पहले जिस तरह अनुभव किया, मैं आपसे वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। सात वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। उस सुवर्णशिला आदि में महाकल्प के संगम को देखकर चिदाकाश स्वरूप मैंने शरीर के अन्य भाग में स्थित संवित को सृष्टि देखने के संकल्प से कौतुकवश उन्मेषित किया, जागृत किया। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। आठ वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। पहले तस्मादवा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः, इस श्रुति में प्रतिपादित क्रम जिसका उपलक्षण है, ऐसे आकाश की कल्पना कहते हैं। वह निर्मल संवित मेरे द्वारा जो ही कुछ उन्मेष को प्राप्त होकर स्थित हुई, त्यों ही मैं वहां कहीं पर आकाशता का सा अवलोकन करने लग गया। न यह आकाशता चिद्घन के भीतरी शून्य भाव प्राप्ति रूप सूक्ष्मता आधिक्य न था, किंतु चित्त की सूक्ष्मता की अपेक्षा जाड्य अधिक होने से स्थूलता ही थी। इस आशय से दृष्टांत द्वारा संभावना करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे नींद आ जाने से उसके द्वारा स्वप्न के जागृत लोक या स्वप्न के स्वप्न लोक में प्रविष्ट होते हुए आप अपनी आत्मा के ही समान घन उसके आधार स्वभाव को समझते हैं, वैसे ही स्वभाव को प्राप्त चिदाकाश का मैंने अनुभव किया, यह आप संभावना कर लीजिए वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार दिन मात्र आकाश ही सर्वप्रथम चिंतन करने से चित्त होता है। तदंतर मैं आकाश हूँ ऐसा जो वेदन है वह अहंकार कहलाता है। उसके बाद आकाश में ऐसे निश्चय से और पूर्व भाव के विस्मरण से वह बुद्धि कहलाता है और वही बुद्धि ही जब संकल्प विकल्प काम तथा विचिकित्सा आदि की नानाविध कल्पनाओं वाली बन जाती है तब मन इस नाम से कही जाने लगती है। 11.1 वही इस तरह विषयों की कल्पना करने के अनंतर उनकी ग्राहक इंद्रियों की भी कल्पना करते हैं यह कहते हैं। इस तरह वह पहले शब्द तन्मात्रा की कल्पनी करता है उसके अनंतर अन्य तन्मात्राओं की कल्पना करता है तदंतर उनकी स्थूलता से 5 इंद्रियों की कल्पना करता है। इस प्रकार इंद्रियों के समुदाय का उदय होता है वर्टिकल बार 12। इन्हीं विषयों तथा इंद्रियों के कारण ही पहले दुःखरहित रहने वाले आत्मा को स्वप्न की तरह व्यवहार में दुःखों की प्राप्ति होती है यह कहते हैं। जैसे सुषुप्ति से स्वप्न में प्रविष्ट हो रहे पुरुष को दृश्य के गहन घने आविर्भाव से युक्त जगत का भान क्षण भर में होता है वैसे ही सृष्टि के प्रारंभ में जब दुःखरहित शुद्ध आत्मा अर्थात अपनी चलनक्रिया के अनुकूल रूप से दिशाओं का अपने में पर्यालोचन करने वाला पेज 385 सर्ग 87 श्री योग वासिष्ठ महारामायण इंद्रियों द्वारा विषयों की ओर अभिमुख होता है तब निमेश मात्र में ही उसको दुःख भासित होने लगता है वर्टिकल बार 13 2105 बटा स्वप्न में आकाशादि क्रम से सृष्टि नहीं होती किंतु एक ही समय में सहसा संपूर्ण जगत का अवलोकन होने लगता है इसलिए आपका यह विषम दृष्टांत है इस आशंका पर कहते हैं। तब इस अनंत पर ब्रह्म परमात्मा में जब एक ही समय में सारा दृश्य जाल भासने लगता है कोई तो उसमें क्रम का 9 वर्णन करते हैं और कोई नहीं भी करते 14 क्षण के अंदर दीर्घकाल की कल्पना के समान सुंदर परमाणु के अंदर भी दीर्घ देश की कल्पना से संपन्न ब्रह्मांडात्मक चेतन आत्मा का मैंने ही अनुभव किया अवलोकन किया। वास्तव में तो वह आत्मा निर्मल चिदाकाश रूप ही है वर्टिकल बार 15। जैसे वायु का संचालन स्वभाव है वैसे ही शरीर आदि की कल्पना करना मन का स्वभाव है यह कहते हैं। जैसे वायु स्वभाव से ही आकाश में निरंतर चलता रहता है वैसे ही मन स्वभाव से सर्वत्र शरीर आदि का अवलोकन करता ही रहता है वर्टिकल बार 16। प्राथमिक मन की कल्पना रूप उस परम शक्ति ने संसार के रूप आदि की जैसी कल्पना की है उसे स्वयं बड़े प्रयत्न से भी यह बदल नहीं सकती। कहने का तात्पर्य यह कि उत्तर कल्पनाओं में वही स्थिर नियति बनी रही 17 वर्टिकल बार यही कारण है कि उसके बाद मैं अपरिच्छिन्न स्वरूप रहने पर भी उसके द्वारा की गई परिच्छेद की कल्पना से परिच्छिन्न बन गया। सच पूछिए तो चित्तरूप होने से उस चित्त के ही रूप में शीघ्र वैसा मैं स्थित हुआ वर्टिकल बार 18। उसके बाद चिति के प्रतिबिंब की व्याप्ति से तेज के कण की तरह आकृति वाले सूक्ष्म लिंग शरीर का मैंने अनुभव किया और फिर उसी सूक्ष्म शरीर की भावना करते करते मैं स्थूल देहता को प्राप्त हुआ। 19 उसके पश्चात मैं कुछ देखूं इस साधारण बोध से जब कुछ देखने के लिए प्रवृत्त हुआ तो मुझे अनुभव हुआ कि मैं उस स्थूल शरीर में चक्षु आदि इंद्रियों की कल्पना द्वारा रूप आदि का अवलोकन करने वाला बन गया हूँ। 20 है रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी यहाँ जो कुछ नाम सुनाई पड़ता है वस्तुतः वह उस चिति का ही नाम है। परंतु आपके सदृश महानुभावों ने जिनकी कल्पना की है, ऐसे कुछ मुख्य नामों का अब मैं आपसे वर्णन करता हूँ, आप श्रवण कीजिए। 21. जिस छिद्र से मैं देखने के लिए प्रवृत्त हुआ वह नेत्र कहलाता है, जिसे मैं देखता हूँ वह दृश्य यानी रूप कहा जाता है, और दर्शन तो उसका फल है ही। 22. जब मैं देखता हूँ वह काल है, जैसे देखता हूँ वह क्रम है, और जहाँ मैं देखता हूँ वह आकाश है। इस तरह इस आत्मा 8. स एक्षत लोकान्नु सृजा इति स इमौल लोकान सृजत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वम सृजत इत्यादि श्रुतियों में एक ही समय में सृष्टि का श्रवण होने से एक क्षण के अंदर ही दीर्घ काल की कल्पना द्वारा क्रम की उत्पत्ति होती है। पेज 386 2106 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध आई की प्रौढ़ नेति प्रवृत्त हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि नेत्र आदि इंद्रियों के बाद देश काल आदि की दृढ़ नेति भी संपन्न हो गई। वर्टिकल बार 23 वर्टिकल बार जिस जगह मैं स्थित हूँ वह देश कहलाता है। यह मेरी आज की कल्पना है। यह आप मुझसे पूछ सकते हैं कि उस समय आप कैसे रहे। सुनिए, उस समय मैं चिति का उन्मेष मात्र होने से केवल तन्मात्र का कारण था। 24. देह में चक्षु आदि छिद्रों की कल्पना आदि के दर्शन आदि जनित कौतुक के बाद वहाँ पर मैं देखूँ, ऐसा तनिक बोध मुझ में उदित हुआ। तदंतर जब मैं नेत्र रूप दोनों छिद्रों से देखने लगा तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वह भी आकाश से भिन्न नहीं है। 25 वर्टिकल बार जिन दो छिद्रों से मैंने देखा वे दोनों ये मेरे नेत्र स्थित हैं। इसके बाद मैं कुछ सुनूं यह वृत्ति मुझ में उदित हुई। 26 वर्टिकल बार तत्पश्चात मैंने वहाँ पर कुछ थोड़ा सा एक झंकार सुना। वह जोर से फूंके गए शंख के शब्द जैसा आकाश का स्वाभाविक शब्द था। 27. मैंने जिन दो छिद्र प्रदेशों द्वारा संचरणशील वायु की सहायता से ओम बहुत दूर तक फैले हुए शब्द का श्रवण किया वे दोनों कर्णक छिद्र हुए। 28. तदंतर जिस प्रदेश से मैंने वहां जो कुछ थोड़ा बहुत स्पर्श संवेदन का अनुभव किया उसको त्वक कहते हैं। 29. जिससे छुए हुए से तत्तत अंगों का मैंने अनुभव किया वह एकमात्र सत्य संकल्प स्वरूप पवन कहा गया है। 30 वर्टिकल बार इस रीति से अनुभव करने वाले मुझमें स्पर्शेंद्रिय तन्मात्रा की सिद्धि हुई और मुझमें रसास्वाद लेने की संवित इच्छा प्रादुर्भूत हुई। वही आस्वादन करने योग्य रसभेदों से युक्त रसेंद्रिय तैयार हो गई। 31 वर्टिकल बार घ्राण के संकल्प से आकृष्ट प्राणवायु के भेदरूप अपान से घ्राणेन्द्रिय और तन्मात्रा उत्पन्न हुई। इस प्रकार आकाश स्वरूप मुझे देह इंद्रिय और विषय संपत्ति आदि सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। 32. तदंतर पांचों इंद्रियों की भोगवृत्ति मुझमें जबरदस्ती उदित हो गई। यह कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, इस तरह जब सब इंद्रिया और तन्मात्राओं के समुदाय मुझमें स्थित हो गए तब ये सबकी सब पांचों इंद्रियों की भोगवृत्तियां बलात् मुझमें उदित हो गई। उनका शब्द रूप रस स्पर्श तथा गंधमात्र ही शरीर है। वे मिथ्या होने से ही वस्तुतः आकार शून्य हैं, किंतु भ्रांतिवश इनका स्वरूप प्रकाशित होता है। 33-34. इस तरह देह इंद्रिय तथा विषय की भावना करता हुआ यानी उनका अभिमानी होता हुआ मैं स्थित हुआ, उसी को आजकल आपके सदृश जब अहंकार इस नाम से कहते हैं। वर्टिकल बार 35 वर्टिकल बार दृढ़ अध्यवसाय से विशेष बढ़कर यही अहंकार बुद्धि इस नाम से पुकारा जाता है, और बाद में जब यह बुद्धि घनीभूत हो जाती है तब यह मन इस नाम से कही जाती है। हे श्री रामचंद्र जी, यह भी आपको जान लेना चाहिए कि वही मन पुनः पुनः विषयों का चिंतन करने से चित्त रूप में संपन्न हो जाता है। 36 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार इस तरह वस्तुतः टूक श्रोत्रादि का व्यापार भी प्राण के अधीन है। यह दिखलाने के लिए विचरता मरुता यह आई इज इक्वल टू कहा गया है। पेज 387। सर्ग 87। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। चिदाकाश रूप सूक्ष्म शरीरधारी में ही अंतःकरण रूपता को प्राप्त होकर स्थित हूँ। 37 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार चूंकि पवन से भी सूक्ष्म केवल आकाश मात्र शून्य स्वरूप में आकृति शून्य ही हूँ, इसीलिए सभी कल्पित हो रहे भाव पदार्थों का मैं न तो निरोधक हूँ और न निवारक ही हूँ। 38 इस प्रकार उस पूर्वकल्पित ब्रह्मात्मक देह में भावना करके जब मैं चिरकाल तक स्थिर रहा, उस समय मुझे यह प्रतीति हुई कि मैंने स्वयं अपने को ही चतुर्मुख देहवान देखा है, अर्थात चतुर्मुख देहधारी मैं ही हूँ। ऐसी वृत्ति मुझ में उस समय उदित हुई। 39 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार वैसी वृत्ति होने से स्वप्न में उड़कर आकाश में संचरण कर रहा सुप्त मनुष्य जैसे शब्द करता है, उसी तरह मैंने भी शब्द करना शुरू किया। 40 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार 2107 बटा विशेष शब्द का अभिलाप करने में कोई विनिग्मक न होने के कारण सर्वसाधारण अर्थ वाले शब्द समष्ट्यात्मक कार का ही मैंने पहले फल उच्चारण किया। यह कहते हैं कहा हे श्री रामचंद्र जी, इसके बाद पहले फल मैंने बालक की नाई जो शब्द किया वह था, वही शब्द आगे चलकर संसार में कार इस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। 41 इसके पश्चात स्वप्नावस्था में स्थित मनुष्य के शब्द के समान पूर्व कल्प में अभ्यस्त व्याहृति गायत्री वेदादि जो कुछ मैंने उसी को आप इस संसार में वाणी रूप जानिए जो पीछे वाणी नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। 42 इस तरह सृष्टि का कर्ता जगद्गुरु मैं ब्रह्मा ही हो गया और इसके अनंतर ब्रह्मा शरीर को जो कि मनोमय ही था धारण करने वाले मैंने सृष्टियों की कल्पना की। 43 इस तरह मैं ब्रह्मरूप से समुत्पन्न हूँ, मैंने किसी दूसरी वस्तु के रूप में जन्म नहीं लिया है, ब्रह्म स्वरूप होकर मैंने अपनी ही स्थूल देहभूत आवरणयुक्त ब्रह्मांड देखा, ब्रह्मांड से बहिर्भूत मैं कुछ नहीं देख सका। 44 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार इस प्रकार मेरे इस मनोमय जगत के संपन्न हो जाने पर भी वास्तव में कुछ भी संपन्न नहीं हुआ है, वह सब शून्य केवल आकाश ही था। 45 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार यही न्याय सारी सृष्टियों में जानना चाहिए, इस आशय से कहते हैं हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार यानी मेरी इस सृष्टि के समान ही यह सब वेदना मात्र शून्य ही है, ये पृथ्वी आदि भाव पदार्थ तनिक भी नहीं है, यह बिल्कुल निश्चित है। 46 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, ज्ञान स्वरूप परमात्मा में ज्ञान ही जगत रूप मृगतृष्णा जल भासते हैं, यह हमारा बाह्य जगत बाह्य आकाश में नहीं है किंतु ब्रह्माकार ही वैसा स्थित है। 47 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार मरुस्थल में जल बिल्कुल नहीं है किंतु बिना कारण के ही अंतःकरण से क्षुब्ध हो अपने में संभ्रम धारण कर बुद्धि उसमें जल देखती है, लेकिन हे श्री रामचंद्र जी, बुद्धि का वैसा देखना वस्तुतः उसका भ्रम है, वह जल को नहीं देखती बल्कि जल के भ्रम को वह उस तरह देखती है। 48 इसी तरह ब्रह्मा में जगत नहीं है, यह बिल्कुल सही है, फिर भी बिना कारण के ही अज्ञानावृत संवित स्वभाव से संविदात्मा वैसा उसे देखता ही है, उसका वैसा देखना वस्तुतः उसकी भ्रांति है, वह एकमात्र अपनी भ्रांति से वैसा संभ्रम को देखती है न कि ब्रह्मा में जगत को, अथवा यों कह आई आई। पेज 388। 2108 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक सत्य है कि वह ब्रह्मा में जगत क्या देखती है, बल्कि भ्रांति का संभ्रम विलास देखती है। 49 हे श्री रामचंद्र जी, असद्रूप ही यह जगत अंतःकरण में ही ऐसे व्याप्त है, जैसे संकल्प प्रयुक्त मनोराज्य तथा स्वप्न काल में निर्मित नगर आदि व्याप्त रहता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 50 वर्टिकल बार जैसे समीप में सोए हुए मनुष्य के स्वप्न का उसके स्वप्न दृष्टा के चित्त में प्रवेश किए बिना कुछ भी अनुभव नहीं किया जा सकता, पर काय प्रवेश द्वारा उसके चित्त में प्रवेश करने से तो उसका अनुभव किया जा सकता है। वैसे ही जगत कल्पना के अधिष्ठान भूत चितिशिला में प्रवेश किए बिना दर्पण में प्रतिबिंबित आकार वाले जगत का अनुभव नहीं होता, चितिशिला में प्रवेश कर उसका अनुभव होता है। दिखाई देने पर भी वह वैसा नहीं है, किंतु असत ही है। 51-52 यदि आप आधिभौतिक भावमय नेत्र से देखना चाहें तो वे शिला पर्यंत तत्तक ब्रह्मांड आपको तनिक भी नहीं दिखाई दे सकते। एकमात्र लोकालोक पर्वत को ही आप देख सकते हैं। 53 वर्टिकल बार आतिवाहिक देह से यदि परम्बोध दृष्टि से देखा जाए तो वह सृष्टि निर्मल परमात्म स्वरूप ही योगियों को दिखाई देती है। वर्टिकल बार 54 वर्टिकल बार तत्वदृष्टि से यदि देखा जाए तो सृष्टि का निर्वाण एकमात्र ब्रह्मस्वरूप ही सर्वत्र दिखाई देता है। इससे विपरीत रूप से देखने पर तो वह कुछ भी नहीं अभिलक्षित होता। 55 वर्टिकल बार तत्वदृष्टि और योगी की दृष्टि की सर्वोत्कृष्ट रूप से प्रशंसा करते हैं। शुद्ध बुद्धि उत्पत्ति तथा विचारयुक्त होकर जो देखती है उसे अपने तीनों नेत्रों से न तो भगवान शंकर जी देख पाते हैं और न अपने हजार नेत्रों से इंद्र भगवान ही देख पाते हैं। 56 वहां जीवन मुक्त योगियों की दृष्टि से देख रहे स्वयं तत्वज्ञानी श्री वशिष्ठ जी को जब आकाश की तरह यह सारी पृथ्वी भी सृष्टियों से व्याप्त है, यह बुद्धि उदित हो गई, तब क्रमशः पृथ्वी आदि एक एक भूत में अहंभाव की धारणा से उन्होंने जो जो कौतुक अपने आप देखा उन सबका आगे चलकर वर्णन करने के लिए भूमिका बांधते हैं। योग दृष्टि से जब मैंने यह जान लिया कि जैसे सृष्टियों से व्याप्त आकाश है वैसे ही पृथ्वी भी अनेक सृष्टियों से व्याप्त है, तब पृथ्वी की धारणा से युक्त मैं ध्याता होकर स्थित हुआ। वर्टिकल बार 57 वर्टिकल बार जैसे चक्रवर्ती राजा केवल स्वदेह में अहम भाव का त्याग न करता हुआ ही समस्त भूमंडल के ऊपर ममता का भाव धारण करता है, उसी तरह चिदाकाश शरीर में भी ब्रह्माहम भाव का परित्याग न करता हुआ ही धराहम भाव से यानी पृथ्वी में ही हूँ। इस तरह की पृथ्वी में अहम भाव की धारणा से पृथ्वी रूपधारी बन गया। 58 तदंतर हे श्री रामचंद्र जी, उस पृथ्वी की धारणा से पृथ्वी के अभिमानी जीव की स्वरूपता प्राप्त कर द्वीप पर्वत तृण वृक्षादि की देह का मैंने अनुभव किया। 59 वर्टिकल बार इफ 11 जो श्री वशिष्ठ जी ने अनुभव किया उसका वे वर्णन करते हैं। 1 पेज 389 सर्ग 87 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2109। हे श्री रामचंद्र जी, तब मैं विविध प्रकार के वन तथा वृक्षरूपी रोमों से परिपूर्ण अनेक तरह की रत्नावलियों से व्याप्त तथा अनेक तरह के नगर रूपी आभूषणों से सुशोभित भूतल स्वरूप हो गया। वर्टिकल बार 60 वर्टिकल बार में अनेक गांव गुफारूपी परियों से परिपूर्ण पाताल बिल रूपी उदर से युक्त 7 कुल पर्वतरूपी भुजाओं से आश्लिष्ट द्वीप तथा समुद्र रूपी कंकणों से अन्वित भूपीठ हो गया। 61 वर्टिकल बार भूपीठ रूप में दिग्गजों के मस्तक समूहों तथा शेषनाग के हजार सिरों से थामा गया, तृणों के समुदाय रूप सूक्ष्म रोमों से खूब ढका गया और गुलमरोग की गांठों की तरह पर्वतों के समूह मुझ में दिखाई देने लगे। 62 सेना स्मुरूपी तंतुओं की गांठ जैसे जिनके हाथी खूब सुशोभित हो रहे थे। ऐसे अनेक राजे परस्पर युद्ध द्वारा भूपीठ रूप मेरा हरण करने लगे। अनेक प्राणियों से मेरा अंग उपभुक्त होने लगा और ग्राम नगर तथा प्रदेश आदि की व्यवस्था से मैं खूब बढ़ने लग गया। 63 वर्टिकल बार हिमालय तथा विंध्याचल मेरे सुंदर कंधे थे। सुमेरु पर्वत ऊंची गर्दन था। गंगा यमुना आदि नदियों के प्रवाह रूपी मुक्ताहारों से मेरा शरीर ब्रह्मझंकार युक्त हो उठा। 64 वर्टिकल बार गुहाओं से गहन कछार आदि देशों तथा आदर्शमंडल जैसे अनेक सागरों से मैं परिपूर्ण हो गया और मरुदेश तथा उसर स्थल रूपी सफेद सुंदर वस्त्रों से भासित होने लगा। 65 वर्टिकल बार पहले पैदा हो चुके महासागरों से प्रलय काल में बिल्कुल परिपूर्ण, परंतु इस समय तो स्नान कर ऊपर आए हुए के समान सब ओर से मैं पवित्र पुष्पों की वन मालाओं से अलंकृत तथा चंदन की जगह पर स्थित सघन धूलियों से लिप्त था। 66 वर्टिकल बार किसान सब मेरे ऊपर प्रतिदिन हल जोतने लग गए और शीतल पवन पंखा डुलाने लगे। मैं सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से तापित तथा वर्षा के जल से सिक्त होने लग गया। 67 विशाल समभू प्रदेश रूपी वक्षस्थल से अलंकृत पद्माकार रूपी नेत्रों से भूषित सफेद और काले मेघ रूपी 4 पगड़ी से सुशोभित तथा 10 दिशाओं का उदर ही मेरा मंदिर घर था। 68 वर्टिकल बार में लोकालोक पर्वत के समीप में स्थित, जिसका मैंने आपसे पहले वर्णन किया है, महाखातवल्य रूप उग्र मुख से भीषण हो गया। उस समय अनंत प्राणिसमूहों का परिस्पंदन ही मेरा परिस्पंदन तथा उनका एकीभूत चेतन ही मेरा चेतन हुआ। 69 वर्टिकल बार विशाल खंडक के मंडप रूप अनेकविध पृथक पृथक भूत समूह रूपी कीड़ों से बाहर तथा भीतर से मैं व्याप्त हो गया, अर्थात उन प्राणियों में जो देव दानव तथा गंधर्व थे उनसे तो मैं व्याप्त हो गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह कि भूतल रूप मुझ में बाहर तथा भीतर से अनेक तरह के प्राणियों का समुदाय ठसाठस भर गया। 70 वर्टिकल बार भूतल रूप में पाताल रूपी इंद्रिय छिद्रों में नागों तथा असुर रूपी कृमिसमूहों से एवं 7 समुद्रों के अंदर स्थित जलचरों से व्याप्त हो गया। 71 यहाँ से शुरू करके इस सर्ग के अंत तक देहाधार से भूपीठ का ही वर्णन करते हैं। अब यहाँ प्रकरणवश सित और असित घन से सूर्य और चंद्रमा ग्रहण है। एक विशाल खंडक के मंडल रूप पेज 390 2110 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। अपनी कही हुई बातों का संक्षेप से उपसंहार करते हुए श्री वशिष्ठ जी अनेक विशेषणों से भूतल रूप अपने को विभूषित करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आपसे अधिक मैं क्या कहूँ। संक्षेप में मैं आपसे यही कह देना उचित समझता हूँ कि भूतल रूप मैं नदी वन समुद्र दिगंत पर्वत तथा द्वीप नामक प्राणियों के भोग्यमय स्थल और जंगलों के समूहों से व्याप्त हो गया। विविध प्रकार के पर्वत नदी आदि की पंक्तियों तथा जनपंक्तियों से विस्तृत मंडल कोशों के अनेक खंड मुझ में दिखाई देने लगे तथा लताओं अनेक सरोवरों सरिताओं शत्रुसमूहों एवं असंख्य कमलखंडों से मैं व्याप्त हो गया। 72 87 सर्ग समाप्त।